Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın lütfettiği bu hayatı yaşarken uykunun ne büyük nimet olduğu konusunda büyük bir gaflet içindeyiz. Hepimiz, her insan için geçerli ama biz Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerin yönlendirdiği müminler olarak bu konuda gaflet içinde olmak bize hiç uygun düşmüyor. Elimize kalem defter alıp Allah'ın nimetlerini bir sayayım, ne kadar nimet var üzerimde diye düşünsek, yani çok azımızın aklına bu gece tatlı bir uyku uyudum, ne büyük nimetti o, çok az gelir. Evet, baş ağrıdığı için filan sıkıntıdan dolayı günlerdir uyuyamayan insanlar uyku ne büyük nimetmiş diye düşünürler. Ancak yani nimeti kaybedince kıymeti anlaşılır gerçeğiyle karşı karşıyayız. Kardeşlerim, zannederim yani günlük yemek ve günlük uyku arasında hemen sonuç vermesi bakımından, uzun vadede değil, hemen sonuç vermesi bakımından uykunun etkisi gıdadan daha önde geliyor. Yani bir insan mesela öğle yemeği yemese, akşamı da yemese ki Ramazan-ı Şerif'te işte 10 saat, 15 saat kadar aç kaldığımız oluyor. Araba kullanabiliyoruz, günlük işlerimizi yapabiliyoruz ama bir gece 8 saatlik uykusunu hiç uyumayanın ertesi gün performansının yerinde olduğu iddia edilemiyor. İnsan 50 gün gıdasızlığa dayanabiliyor. Mesela 50 gün açlık grevi yapıp ölmeyenler var. Ama 10 günden fazla uykusuzluğa dayanmak mümkün değil. Zaten yemiyorum diyorsun, yemiyorsun ama uyumuyorum diyerek uykuyu bırakamıyorsun. Uyku üzerimizde çok fazla yoğunluğu olan bir nimet ve üzerimizde etkisi çok yüksek. Yani bir depresyon, unutma hastalığı, baş ağrısı, fazla kilolanma ve kalp krizi ilk başta hemen uyku düzensizliği ile beraber karşımıza çıkan sorunlar arasında. Bunlar da her biri insan psikolojisini hiç iddiaya gerek kalmayacak bir şekilde hemen etkileyen şeylerdir. Yani uykusuzluk gözlerimizden okunur. Konuşmada sözlerimizin bozukluğundan anlaşılır. Yani uykusuzluk ve fazla uyku. O kadar büyük bir nimet ki bu, yokluğu kadar fazlası bile sorun. Gıda gibi, yani tıka basa yemek yiyince ne kadar problem yaşıyorsak, uykuyu da fazla kaçırınca o şekilde bir problem yaşıyoruz. Bu sebeple kardeşlerim, sağlıklı, psikolojisi düzgün, moralli bir Müslüman olarak yaşamanın en temel şartlarından biri planlı, hesaplı, tıbben uygun bulunan düzeyde uyumaktır. Ve bu günlüktür. Yani haftada bir günlüğüne de olsa Müslüman bir insan uykusunu aksatmamalıdır. Bir tür güneş endeksli kalıp güneş kapanınca, karanlık bastırınca uykuya hazırlanacağız. Güneş doğunca da hayata hazırlanacağız gibi. Tabii ki biz bunu namaza göre ayarlıyoruz, ayrı bir mesele. Bu şekilde bir uyku düzeni sağlamanın sağlığımıza çok fazla etkisi var kardeşlerim. Yani spor da etkili şüphesiz. Spor sağlığımız açısından etkili ama uyku bir başka etkili. Spor ve uyku da kendi çapından çok farklı. Yani mesela spor yapan, bedenindeki fazla atılacak şeyleri atan ve kaslarını hareketlendirenin uykusu da daha kaliteli oluyormuş. Yani bunlar hep doktorlarımızın öğrettiği şeyler. Ama biz şeriat kitaplarında ta 1000 sene önce yazılmış ahlak ve terbiye kitaplarında uyku ile ilgili ciltler dolusu denebilecek bir birikimle karşılaşıyoruz. Demek ki insan oğlunun yeni bir problemi değil, yeni bir sorun değil. Uyku benliğimizle, etimizle, kemiğimizle, vücudumuzun bir ihtiyacı olduğu için, temelde de beynimizin ihtiyacı olduğu için uyku ile ilgili ciddi bir din yönlendirmesi söz konusu. Çok sinirli kardeşlerimiz, çocuklarına, eşlerine karşı gergin ve sinirli kardeşlerimiz önce uyku düzenini kontrol etmelidirler. Bir Müslüman, yani normal şartları söylüyorum, 7 saat uyumalıdır yaz ve kış. Arada namaz olsa da namazdan sonra devam eder. 7 saat uyumalıdır ve bu uyku kardeşlerim kaliteli olmalıdır. Biraz sonra değinmeye çalışacağım. Ancak bu, yani tıp dünyasının bilgisi aslında. Ben meseleye Kur'an-ı Kerim önem verdiği için Müzzemmil suresinde Allah-u Teala uyku üzerinden ilk nesli imtihan ettiğini haber verdiği için bu konuya özellikle ilgileniyorum. Yani uyku bizim gıdamızdan geri kalır bir tarafı yok. Belki de belli noktalarda gıda ihtiyacımızdan daha da ileri derecede ciddi ve ağırlıklı bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Ama uykuyu bir nimet olarak göreceğiz. Bu nimet olarak görüşümüzde mesela ekmeği ve kuru fasulye yemeği bir nimet olarak görüyoruz. Ne yapıyoruz? Çöpe atmıyoruz, israf etmiyoruz, fazla yemiyoruz, azı yetmez diyoruz. Yani nimetse bu nimetin bir kültürü var, bir programı var. Uykuyu da aynı şekilde bir program, bir kültürle yürütmemiz gerekiyor kardeşlerim. Uyku ile oynama hakkımız yok. Çocuğun da uyku ile oynama hakkı yok. Büyüğün de oynama hakkı yok. Ama ne yazık ki, bunu üzülerek beyan ediyorum. Sizler de görüyorsunuz. Yaşadığımız dünyada teknoloji ve sosyal imkanlar geliştikçe, insanın parası ve fırsatları çoğaldıkça, en çok darbeyi yiyen ihtiyaçlarımızın başında belki uyku geliyor. Yani ne kadar uykusuz gece geçirirse insan, ne kadar geceden günlük hayata aktarırsa o kadar zevkli, müreffeh, konforlu yaşadığını düşünüyor. Böyle bir anlayış var. Mesela alışveriş merkezlerine akşam gidiliyor. Akşam oranın zevki oluyor. İlla projektör altında olacak. Güneş aydınlatmayı bırakıp gece versiyonuna dönünce günlük hayat, hemen devreye projektörler giriyor. Aydınlatan araçlar giriyor. O lambaların altında yaşamak hoşumuza gidiyor. Halbuki yatsıdan sonra harcadığımız her saat, her vakit, her ne kadar görünürde zevkliydik, çok güzeldi, başarılı, mutlu olduk gibi görülüyorsa da sağlığımızdan yiyor. Beyin huzurumuzdan yiyor. Yarın gergin, sinirli, psikolojisi bozuk bir tip olarak işe gitmemize veya evde ev hanımı olarak kalmamıza sebep oluyor. Kardeşlerim, 7 ve 8 saat arası insanın hastalık, yaşlılık ve sağlık durumuna, kilo durumuna göre değişebilir. 7 saat arası Müslüman bir insanın uyuyor olması lazım. Evet, teheccüde kalkarsın, bu 6,5 saate düşer. Akşam hastam vardı, 6 saate düşer ama bu haftada bir defa olur. Ayda 2 defa olur. Bunu telore eder vücut. Ama sürekli bozuk bir saat gibi ne kadar uyuyacağı, ne kadar ileri, ne kadar geri gideceği belli olmayan bir takvimle vücudumuz dinlenemez. Uyku sayesinde dinlenemeyen vücutta bunu performans düşüklüğü ve moral bozukluğu ve gerginlik olarak bize muhakkak ödettirir arkadaşlar, kardeşler. Bunu asla unutmayınız. Hatta doktorlar mesela su içmemiş bir kimse olarak yatağa girmeyin, yani günlük su ihtiyacınızı alarak yatağa girin, daha iyi uyursunuz diyorlarsa, biz bunu din olarak önemli bir konu görüyoruz. Günlük suyun içtin mi? Niye yatıyorsun deriz. Neden? Çünkü doktorun sağlığımız için tavsiye ettiği şey, dinimizin bize emrettiği şey niteliğindedir diye düşünüyoruz. Evvela hiç tereddütsüz insan 7 saat uyuyacak. Aşağı yukarı tabii ki 14 saat, 15 saate kadar da çıkar bu uyku ama çocuk için. Çocuğun yaşı düştükçe mesela bir yaşındaki bir çocuk 18 saatte uyuyabilir. 2 yaşında 16 saat. Artık bunu o çocuğun bakımını üstlenen ya da kontrolünü yapan doktorun yönlendirmesine göre annesi ayarlayacak. Ama çocuğa emzik kadar ihtiyaç, yani süt ihtiyacı kadar bir ihtiyaç da uyku ihtiyacıdır. Uykuyla büyüyecek, gelişecek Allah'ın izniyle. Burada çok önemli bir konu da kardeşlerim. Yani uykunun istikrarlı olması lazım. Gıdaya ve kaliteye dönüşmesi için. Buradaki kastettiğimiz nedir? Yani bir uyku mesela böyle biraz ileri biraz gerisi çok önemli. 7 saat olacak dedik ya. 10'la 0-5 arasında hep uyumak lazım. Yani bünye bir tür alışmalı buna. Saat 10 oldu mu yatar muhakkak. Bir gün 12'de, öbür gün 1'de, öbür gün 10'da, kalkarken de bir işe yetişmek için öyle kalktı, böyle kalktı. Bu bir sıkıntı, yani vakit düzensizliği, kontrolsüzlüğü ciddi bir sıkıntı kardeşlerim. Yani uykunun kalitesizliğine sebep oluyor. Kalitesiz uyku ibadeti bile etkiler. Sabah namazını etkiler, hiçbir şey etkilemezse. O gün Kur'an okurken esnetir seni. Yani uyku ile ne dedik, şaka yok. Gıdasızlığa tahammül edebilirsin. Sadece su içerek 2 gün ayakta durabilirsin ama 2 gün uyumadan kimse ayakta duramaz. Ayakta uyursun zaten. Uyumamak için beklerken uyutur. Uykuyu ciddiye alalım. Çocuklarımızı abdest, taharet öğretir gibi uyku eğitimi de verelim. Kardeşlerim bakınız, aile ortamını ancak hükmedebiliriz biz. 3 ay aksatmadan aynı saatte yatıp aynı saatte ailece kalkalım. Biraz sonraki uyku kurallarına da uyarak, dikkat ederek uyuyalım. 3 ay içinde göreceğiz ki daha moralli, daha neşeli olacağız. Bazı hastalıklarımızı hissetmeyeceğiz. Ama insan uykusuz olunca karnının ağrıdığını, gözlerinin iyi görmediğini, kulağının duymadığını da daha fazla hissediyor. Yani uykusuzluk beraberinde bedenin, vücudun dertlerini çağırması, dertlerini hatırlatması gibi bir sonuç da getiriyor. Bu sıkıntı sadece bizim sıkıntımız değil, bütün çağlarda bütün insanların sıkıntısıydı ama elektrik olmadı, teknoloji olmadı vesaire gibi sebeplerle insanlar o zamanlar hiç olmasın rahat uyuyorlardı. Şimdi ne yazık ki biz kendi uykumuzu bölmek için gayret eder durumdayız. Burada yeni bir söz açmadan kardeşlerim, uyku bir nimettir dedik ya. İnsanın elindeki araba gibi, insanın bahçesindeki meyve ağacı gibi, insanın sağlığı gibi, insanın şerefi gibi bir nimet bu neticede. Eğer uyku bir nimetse, insanın arabasının aynasını kırmak, o insanın elindeki nimete, mala zarar vermek olduğundan kul hakkı diye adlandırılıyorsa eğer, aynı şekilde birisinin uykusunu bölmek, uykusunun bölünmesine sebep olacak bir iş yapmak, velev evin içinde olsun ya da dışarıdan gürültü yaparak olsun ya da telefon çaldırarak, artık nasıl yapılıyorsa, bu helallik istenmesi gereken ciddi bir sorundur kardeşlerim. Kul hakkıdır. Bugün senin arabanın egzozundan, gereksiz çaldığın kornadan ya da işte lüzumsuz patırtı kütürtü yapmandan, senin takımın kazandı diye sokaklarda davul zurna, havai fişek gösterileri yapmandan, şu bu ne olursa olsun uykusunu böldüğün, tabii uyuma saatlerimiz var. Yani yatsı namazından sonra sabah namazına kadar uyku saatlerimiz. Bu saatlerde uykusunu böldüğün insanlarla kıyamet günü helalleşmek zorunda kalacaksın. Bundan hiç kimsenin tereddüdü olmasın kardeşlerim. Sadece bahçesindeki kiraz ağacından meyveleri çalıp kaçtıklarınla mı helalleşeceksin? Arabasının lastiğini patlattın, arabasını çarptın, onunla helalleşmeyi düşünüyorsun. Nice insanların arabasını al, gece uykusunu bölme. Bazı insanlarda bir de Uyanınca bir daha uyuyamamak diye de bir hastalık çeşidi var. Bir insanın gece 2'de senin kornan yüzünden, şımarıklığın yüzünden, çocuğunun binadaki şımarıklığı yüzünden uykusu kaçtı. Saat 5'e kadar uyuyamadı. Yatakta döndü, kalktı, olmadı, lambayı yaktı. O sana Allah belanı versin demesine gerek yok ki. Melekler bunu yazdılar bir kenara. O unutsa bile kıyamet günü melekler hatırlatacaklar. Uyku alacağın var diyecekler. Kim bilir daha sonra sen tövbe ettin, hacı oldun, namazlar kıldın, sadakalar verdin. Toplayıp onları uykusunu böldüğün insana vereceksin. Kardeşlerim, uyku bir haktır, bir nimettir. Araba gibi, bina gibi, ev gibi, tarla gibi, sağlık gibi. Buna zarar verenler kıyamet günü bunu ödeyecekler. Aman buna dikkat edelim kardeşlerim. Aman dikkat edelim. Yani yeteri kadar derdimiz var. Bir de onun bunun uykusundan dolayı kıyamet günü orada o zor mahşer yerinde bekleme durumunda olmayalım. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne yazık ki bu konuda ne söylersek söyleyelim. İsteyen televizyonunu açıyor, isteyen gürültü yapıyor, çocuğuyla şakalaşıyor. Senin oturduğun sitenin bahçesinde gece 12'de maç ediyorlar. Bir hak, bir şey iddia edemiyorsun. Polisi arıyorsun, zabıtayı arıyorsun. Gece 12'ye kadar hakkı diyor. Ne hakkı? Benim uyumak hakkım değil mi gece 12'ye kadar? Devlet, işte Avrupa mantıklı bir devlet olunca gece 12'de hayat başlıyor. Sabah namazına kalkmayan adamlar için gece 1'de de başlayabilir hayat. Ama sabahleyin namaza kalkacak, sabah erkenden işe gidecek insanların uyuması lazım. Dolayısıyla senin düğününden dolayı insanları uykusuz bırakamazsın. Senin futbol takımının turunu atamazsın sen sokakla. Sokaklar insanların ortak kazanım yerleri. Bunları kardeşler mümin olarak ben hatırlatıyorum. Kıyamet günü bunlar çıkar karşımıza, perişan oluruz. Yani trafik kazası oldu, sen haklı ben haksız gibi bir şey çıktı ortaya diyelim. Kıyamet günü Allah görecek kimin haklı kimin haksız olduğunu. Bu bir trafik kazası değil ki, zevk kazası bu. Yani şımarıklık kazası bunlar. Aman bunlara dikkat edelim. Bunu da bir dipnot olarak mütalaamıza yazmış olalım. Kardeşlerim, doktorlarımızın tavsiyeleri arasında yemekle uyku arasındaki bağlantı meselesi var. Yani bir insan, normal sağlıklı bir insan tabii ki, yemek yedikten ancak 3 saat sonra en erken uyku moduna geçebiliyor. Ben geçen gün 11'de arkadaşlarla pirzola yaptık, yattım, hemen uyudum. Uyudun zannediyorsun sen. Sabahleyin kalktığında gözlerin hala senin açılmıyor. Sen uyumadın. Sen 6 saat, 7 saat yatakta sağa sola döndün. Ve o arada gözünü açacak kadar da mecalin olmadığı için uyuduğunu zannettin. Hayır. Sağlıklı uyku, hani böyle deliksiz uyku deniyor ya, o uykudur. Yani çok veya az yemekten sonra 3 saat uyumak zaten sakıncalı, doktorlarımız uyumayın diyor. Kaldı ki akşam uyku saatine tesadüf eden yemeklerimizin çok hafif böyle sebze vesaire yağsız yemekler olması, mesela ekmek, baklava, et, bu gidip ağır şeylerden uzak bir sofraya oturulması gerekiyor. Aksi takdirde yani uyuduğumuzu zannediyoruz. Kaldı ki kimse de uyuyamıyor. Bir de uyanık tutan kahve, çay, gazlı içecekler gibi nesneleri de beraberinde katarsak, yani bunlar zaten sakıncalı. Gazlı içecekler içiyorsun, kahve içiyorsun, çay içiyorsun. Yani insan hassas bir bünyesi var. Bir fincan kahve ne böyle eline sürsen elini ıslatmaz zannediyorsun. Ama 3 saat, 4 saat uykusuz tutuyor, tutabiliyor. Çay mesela, ben kendimden biliyorum, en az 6 saat çay içtikten sonra uyku uyutmadığını tespit ettim. Belki benim bünyem farklı. Bazı kardeşlerimiz ben içmesem uyuyamam diyor. Böyle kendilerini kandırıyor olabilirler. Evet, yatağa giriyorsun, buna itiraz etmiyorum. Uykunun sana sağlayacağı sağlık var. Beyindeki yorgunluğu bir kenara koyuyor, kaslarını rahatlatıyor, sinir sistemini rahatlatıyor. Sen sabahleyin kalktığında bunlardan ne kadar istifade etmiş olarak kalkıyorsun, bunu yani iyi bir test yapılsa, bir laboratuvarda ölçüm yapılsa, belki sen aslında iyi bir uyku uyuyamadığını da göreceksin. Şöyle Asgari bir 4 saat hiç yemekle bağlantı kurmadan yatağa girecek bir programla yemek yemek lazım. Yani bir sabah namazına kalkacağımız için yani en geç 11'de yatmamız lazım yaz veya kış. 11'de yatacak birisi ne demek? 8'den sonra asla yemek yemeyecek demek. En az yani aslında bu 6'dan sonra yemek yememek, kahve içmemek, çay içmemek anlamına geliyor. Ama su böyle değil. Suyu muhakkak içmemiz lazım. Allah-u Teala sudan yarattı her şeyi, her canlıyı. Yani canlının kıvamını suyla yarattı Allah-u Teala. Susuzluğa tahammül edemeyiz. Su içeceğiz. Bunun dışında mesela Ramazan-ı Şeriflerde de bu bir probleme dönüyor. Yani Afrika'da 7 sene aç kalmış birisi gibi sofraya oturduğumuzdan uyku hiçbir şey feda edecek yok ama teravide esniyoruz bu sefer. Bu sefer kısa kıldıran, hemen bizi caminin bahçesine atan imam arıyoruz. Bu problem nereden kaynaklanıyor? Asas sahurda doyasıya güzel yemek yememiz ve afiyetle güne çıkmamız gerekirken akşam yiyoruz. Hem sünnete aykırı davranmış oluyoruz, hem sağlığımızla oynamış oluyoruz. Kardeşlerim, özellikle ses ve temiz hava açısından iyi yerlerde uyumak lazım. Yatağımızın sağlıklı olması lazım. Yani bir doktorun tavsiye edeceği, yani ortopedi doktorunun veya fizik tedavi uzmanı bir doktorun bu yatakta yatılır. Reklamlarındaki şey değil, pahalı da olsa yatak bizim için bel ağrısından iyi uykuya kadar pek çok konuda temel yardımcımız. İyi yataklar bulmalı, pahalı demiyorum ama. İyi yataklarda yatmaya çalışmalıyız. Ve aydınlatma çok önemli uykuda. Böyle kötü rüya görme gibi, karabasan gibi böyle takıntıları olmayanlar, yani aydınlık yerde uyumamalılar. Çok karanlık yerde de uyku kaliteli değil. Loş bir ışıkta uyumak en güzeli olması lazım. Mümkün olduğu kadar telefon bey başta olmak üzere teknolojik cihazlardan uzak bir odada uyumak lazım. Burada sadece gürültü yapar, uyandırır değil. Her teknolojik cihaz beraberinde bir ses getiriyor, frekans yayıyor. Şu ışını, bu ışını yayıyor. Bunlar yani belalı şeyler. Bunlardan ne kadar uzak olursak o kadar huzurlu olur. Mesela klima yaz gecelerinde, bilhassa rutubetli şehirlerde, yani nem olan şehirlerde çok önemli. Ama klimanın hemen karşısında böyle cephe açmış gibi klimaya yatmamak gerektiğini de anlamak lazım. Çünkü sabaha her tarafın tutulmuş olarak kalkacaksın. Uyku sana azap sebebine dönmüş olacak belki de maazallah. Örtünme çok önemli. İki açıdan önemli. Bir insan tek yatıyor olsa bile, evde tek kalıyor olsa bile biz meleklerle beraber olduğumuza iman ediyoruz. Böyle yarı çıplak, yarı müstehcen pozisyonda yatmamak bu açıdan önemli. Soğuktu, sıcaktı, aile bireylerine karşı nezaket ve edepli görüntü açısından da baktığımızda örtünme önemli. Velev ki bir çarşafla örtünmek de olsa örtülü yatmak lazım. Kardeşlerim, uykuyla ilgili en önemli konuşulacak şeylerden biri gece uyumayı ertelemektir. Yani yatsı namazından sonraki her vakit uyuma vaktidir. Bunu ne kadar geciktirirsek o kadar sünnetten uzak durmuş oluruz. Evet, ilmi bir faaliyet olur, çok acil yılda bir toplantımız olur, bir yolculuktan dönüyoruz. Yani insan hemen yatsıyı kılıp yatacak yoksa günaha girer diye bir şey yok. Ama yatsıdan sonra geciken her 10 dakika, her 15 dakika, her 20 dakika sabah namazını zora sokmak bakımından, yarınki performansımızı da azaltmak bakımından bir risk oluşturuyor. Çünkü Allah-u Teala bu dünyada şöyle bir düzen kurmuş. Güneş kapandı mı herkes uyuyacak, güneş açıldı mı herkes çalışacak. Dolayısıyla gece uykusunun hele 12 ile 3 arasındaki o derin uyku zamanının lezzetini ve kalitesini hiçbir uyku saati vermez insana. Yani Rabbim o saatte o kaliteyi yaratmış. O kaliteyi yakalamak için uyku zamanına çok dikkat etmemiz lazım. Bu asırda kardeşlerim herkes dikkat ediyor ki, görüyor ki yani uyku bir belaya dönüştü. Ne açıdan? Ben istediğim zaman uyuyamıyorum. vücudum istediği zaman değil, Allah'ın tayin ettiği zaman değil. Şehirler bir canavara dönmüş, sadece uzak dağlar, dağ köylerinde belki istediğin zaman uyuyabiliyorsun. Gece uykusunu geciktirmek bu asrın bir sıkıntısı ama biz uyumak zorunda değiliz. Evimizde çoluk çocuğumuzla disiplinli bir uyku programı yapabiliriz. Bu Allah'ın izniyle mümkündür. Hepimiz biliyoruz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzüstü, yani yüzün yastığa gelecek şekilde yatmayı yasaklamıştır. Doktor kardeşlerimiz de yüzüstü yatmanın ölümcül tehlikeleri olduğunu haber veriyorlar. Ama doktorlar öyle dedi diye değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ omuzunuza veya sol omuzunuza yatın ya da sırt üstü yatın buyurdu. Bitti. Selamun aleyküm. Bizim için daha bir kurala gerek yok ama bu konuda tıbbın da ciddi bir şekilde bize yön verdiğini söylememiz lazım. Gece uykusunu tam alamayanlar, işi yoğun olanlar, belli bir rahatsızlığı olan kardeşlerimiz kaylule sünnetini unutmasınlar. Kaylule öğle namazını kıldıktan sonra 5-10 dakika kestirmek demektir. En fazla 20 dakika olur. Böyle masa üstünde de veya koltuğun kenarına yaslanarak da kestirmenin vücut dinlenmesi bakımından ciddi bir faydası var. Bu farz değil, vacip değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı ve bize de tavsiye buyurduğu işlerdendir. Özellikle çok sıcak mevsimlerde, sıcak şehirlerde yaşayanlar için bunun çok faydası olacağı görülecektir. Bu bir konuya tekrar dönmek istiyorum. Gece geç yatmak. Yani gece sabaha kadar değilse de sabaha yaklaşarak yatağa girmek bir afettir, yanlıştır dedik kardeşlerim. Gençlerimizi bundan uzaklaştırmamız lazım. Şimdi insanlar yani cep telefonuydu, sosyal medyaydı, bir sürü şeytanlık var uyumamak için. Yani insanlar uyumak için bahane araması gerekirken uyumamak için bahane arar hale geldik. Boş vaktimiz var. Teknolojik cihazlarla çok fazla uğraşıyoruz. Yolculuğa gidiyoruz. Geç yemek yediğimiz için bir türlü uykumuz gelmiyor. Gelse de uyku tatmin etmiyor. Bir sürü stresimiz var. Bunların herhangi biri bir sebep olabilir. Ama biz sabah namazı kılmak zorundayız. Sabah namazına göre uyku programı yapacağız. Sabah namazı kılacak birisine ne cep telefonu ne de arkadaşı, muhabbeti, pirzola sofrası, bu tip şeyler sabah namazımızı kaçırmamıza sebep olacak bir sonuç oluşturamaz. Ailemizde ve birey olarak biz şahsımızda bizim teheccüd namazı programımız var. İnşallah uykuda belli bir istikrardan sonra teheccüd kılacağız biz. Gece Kur'an okuyacağız. Kur'an-ı Kerim seher vaktinde okunduğunda muhteşem bir sevap. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Zikirler yapacağız. Yani biz cep telefonundan önce hayatımızı dolduran büyük programlarımız var kardeşlerim. Niye cep telefonu bizim hayatımızın belli bir kesitini kahren bizden alsın? Hayır, hayır. Uyku Allah'ın bir nimeti. Bu nimeti değerlendiremediğimiz kadar belaya dönüşecek. Bu bela evvela sağlığımızı vuracak. Akıl dengemizi vuracak. Psikolojimize zarar verecek. Tekrar ediyorum. Mümin de olsa insan uyku düzensizliği, uyku sıkıntısı varsa, doktorun tavsiye ettiği şekilde uyumuyorsa, onun eşiyle ilişkisinde de problem var, çocuklarıyla ilişkisinde de problem var, iş yerinde de gergin geliyordur, sabahleyin surat bir karış geliyordur, matematik öğretmenidir, sınıfa gidiyor, kendisi 5, 6, 7 yazmayı bilmiyor tahtaya, çünkü uyanık değil, sabahleyin işe giderken kaza yapacak, dikkatsiz. Yani uykunun şakası yok kardeşlerim. Uyku sadece ve sadece sağlığımızı da ilgilendirmiyor, dinimizi de ilgilendiriyor, ahlakımızı ilgilendiriyor, huzurumuzu ilgilendiriyor. O zaman mümin insan psikolojisinde uyku problemi olmamalıdır. Özeti bu. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.